Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You said that you've never been, but all the things to say. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Smak niż tam.